lifie atambuisinga moto Josona la reine Jomasi Jomasi yeye na kovelela yo mama gaga Jomasi yeye ngai wayo juna ngai na kolela zonga mama gaga nalamu fidelite wo amitié sincérité wo Jomasi yeye likambo salinga ifamie kokama Alubaki nanga na sala kuida akoko sayo nandi makite shiri Jomasi ngana linga kio juzwa na ko o muna mu o mwana ya kibuko utana misala lakini ya awa ose to kutana na yo bote ni makapo yete na tambo limoto na ingia leki ya bela na kwa sala poni Zwane ya mama matiti ya meme Akoseke mutu nyoso akwe indeke wo Minu na lobate oyonde diama Alobakate otimidite ya kobotama Yena bango bazalina distance Oh Na kovala na nayo kakazo swana Zona la reine Bossa na maso malika ki jurona ko D'ailleurs, ti laisse bien Dengna li la gayo Comme yo pe lo kola olinga ming tro Pour sa la semblante Bukana bukana te Ki di ba kolo moto Zonga D'ailleurs, uta o kende Ti kangai awa na kache Perde ma mu bulu Eti mol, ali Gina kutuba ebi Zonga À cause de la lobby, on a telle sa chance, on a 18h pile. Ce qui est commis 18h05. Au Yété, au Yali Souté, au Longwe, au Bumi Déserteur. Au signaler Bongo, on a un gendarme à rond-point, ce qui est mon nom, on va me mettre dans mon bim. Ok? Nani! Kitoko ya chéri e bangi sakawo Mino na lobate oyone diama Alobakate otimilite ya kobotama Yena bango bazalina distance E de marche na ye ongo ya bareno E Oh Na kobala na yo kaka juzana Bongo oh oh oh oh sepela Tembeye Papa banela zero ngayo ngana yo e azero bolingo ya mula oyo ngayo azero bolingo ya mula oyo Papa banela zero Jeune Marie, oh, Anna, yo, eh, Mami, Isa, eh, Coco, Bandela, Zebo, Anna, yo, eh.